Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Ola, moi boas noites. Isto que estades a escoitar son os informativos da Radio Calimera. Son as 10:19 minutos e hoxe é xoves 18 de febreiro. Comenzamos cos titulares. Dicer que confiscan bens por valor de 2.800 euros ás estudantes na historia esta de María Sanjil. Tamén falaremos de os 38 audios que se gastaron para pasear aos ministros europeos pola Coruña. Falaremos dunha malleira en Boiro. Tamén por aí pola zona falaremos dos actos que hubo no Entroido e que o alcalde quere castigar. Mas tamén falaremos do Entroido de Sinzo, con situación curiosa de publicidade de clubes de Alterne, mas haberá tamén un intento de fuga en Teixeiro, unha fuga en Bélxica e unhas cuantas cousiñas máis de Grecia e de esos sitios que sempre nos gusta falar. E comenzamos coa noticia que nos afecta por ser aquí de Compostela. Recordaredes aquela vez que viñera María Sanjil á Facultade de Económicas, que hubiera un grupo de estudantes que se lle enfrontara. Pois ben, ainda que os vídeos se veía perfectamente que foran as forzas do orden e os escoltas de María Sanjil quen iniciaran a refriega, veñen de confiscarlle bens a estes estudantes por valor de 2.800 euros. Foran detidos, claramente, e foran imputados por un boicot a María Sanjil na Facultade de Económicas, como dicemos. Pois eso, 2.800 euros que está así, bueno, hasta que asa suizo e determinen cual é a condena ou non condena. hai que anunciar que hubo un intento de fuga en Teixeiro dun interno do que só sabemos os seus iniciais, o E e a súa orixe africana. Estivo a piques de conseguir na segunda feira pasada, o luns, o que todo preso desexa, evidentemente, pero foi retido cuando xa chegaba ao muro exterior e o único que lle apartaba da liberdade e do éxito da fuga. Segundo o sindicato fascista de carcereiros ACAIP, o intento de fuga foi un cúmulo de despropósitos que consideran inadmisibles nunha prisión tan moderna como a de Teixeiro. Pois ojalá que si isto puido ser casi posible, pois que siga sendo e que da igual as macrocárceres e todos estos centros, que sempre hai forma de buscar as formas, no, de fugarse. Sí, vou decir que, según noticiaban nos medios, o preso pois tirara unha bandeixa no momento da comida, levaron a enfermería, non sabemos moi ben por qué, a meteron aí en un patio aillado da enfermería, e parece ser que levaba unhas sabas enrolladas, con esa foi quen de trepar e saltar hasta o estadio de fútbol, que está moi perto do muro exterior, e desde aí as gradas, que foi cando o pillaron. Unha pena, a poucos. Eso son, según os relatos de, pues, supoñemos, da policía, non sei. O feito de que o levaran a enfermería, pues, dá a supoñer que sí, que a mellor foi a maneira de provocarlo, pero se o levaron a enfermería foi por algo. "38 Audis para pasear ministros un día por A Coruña. Sabedes que no pasado venres houve unha cimeira de ministros de transporte de Unión Europea na Coruña. Decímolo porque apenas tivo repercusión mediática, dado que nada importante se decidiu nela. Mesmo tería pasada desapercibida se non fora polo impresionante control policial efectuado. Pois ben, agora sae a luz que para facilitar o transporte dos señores ministros dende o aeroporto de Alvedro ata a cidade, chegaran 13 camións articulados que transportaban 38 Audis A8 de gama alta e dúas furgonetas. Para que despois veñan estes ministriños a falar de ese movimento sostíbel, de limitación da contaminación, de aforro, de crise e mesmo de usar o transporte público e a bicicleta." Falando de gastos, pues seguramente xa saberedes que os partidos parlamentarios galegos están buscando un pacto de silencio sobre os pluses de quilometraxe. Despois do escándalo que salira a raíz de que Rodríguez Miranda, o número 3 do grupo do PP, tivera cobrado ano pasado 26.000 euros de dietas por desplazamento, cando habitualmente viaxaba de balde en un carro oficial do vicepresidente de Parlamento, Manuel Baltar Jr., este que acaba de gañar en Ourense. E ata mesmo os mentideiros falan de que foi o propio Baltar Quicillo quen descubriu a trama cando Miranda decidira non apoiarlo como chefe do PP en Ourense. Daí, traicionar ao chefe é o que se pasa. Pois despois súbese que as socialistas Laura Seara e Mar Barcón tamén fixeran das súas, viaxando en carros oficiais e tamén pasando dietas. Pois resulta que despois Mar Barcón presentou un papeliño onde decidira que renunciara a elas, mas a outra, pois, non se fala, non? Bueno, eso por non decidir outras cousas, como salira tamén a la luz, non hai moito que unha desconcelleira de Ames, creo recordar, do BNSE, Pilar Candocia, que viaxaba en taxi todos os días, cando foi do bipartito, non sei que cargo tiña, e o taxi era dun membro do BNC, que cobraba moi ben esas viaxes. En fin, pois todo isto están agora dándose conta de que está saltando demasiado nos medios, que a xente se está poñendo pues, a cuestionarse que vaya morro que teñen cobrar dietas cando viaxan en coches oficiais, e están a mirar de facer un pacto de silencio e deixar de falar do tema. At your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, the guns of Trickster. Money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come. Ímonos pa Boiro, ali un policía local acusa un policía español de participar nunha malleira. SRA, de 27 anos e veciño de Boiro, é acusado, segundo a policía local boirense, de participar nunha agresión contra dous mozos na noite do sábado. Segundo o mesmo informe, na súa apresada fuxida, deixou o teléfono e a carteira, o que permitiu certificar a autoría da agresión. Por causa desta, un dos mozos recibiu asistencia hospitalaria. As vítimas da malleira aseguran que o autor, con outras dúas persoas, fuxiu da zona para evitar responsabilidades. Hoxe, a prensa comercial da versión do xefe superior da xefa, superior da policía da Galiza, que manifesta que o axente estaba a separar persoas nun tumulto e logo perdeu a carteira e o teléfono. Como se esqueceu no lugar, marchou sen elas. De se probar a participación de SRA na malleira, as forzas e corpos de seguridade do Estado continuarían a rectificar unha temporada negra marcada por un permanente escándalo mediático. En Lugo, varios axentes locais foron imputados en casos de corrupción relacionados con o cubro de multas, en cuanto membros da Guardia Civil foron relacionados con redes de proxenitismo. Tamén esta semana abandonou a prisión ante a grande alarma social o exguardia civil Jaime Maiz, imputado pola morte da súa parella hai 2 anos, e a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificou a súa saída á rúa ata o día de xuízo. Tamén dicir que en Lugo tamén está habendo aínda o caso das redes de prostitución, a que está tamén implicados bastantes policías, por tanto, nada. Xa sabemos a que andades. Sí, a mí gustaríame saber como un policía que participa en unha trifulca para separar a xente perde o móvil e a carteira e non volta por elas. Vamos, un pouco raro, non? Que dices, non, como as perdín. Claro, como son policías, aseguro que me o devolven enseguida, non? Yeah. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Bueno, seguimos na zona de Boiro, Pobra da Caramiñal, porque hoxe viña na prensa burguesa, na Voz de Galicia, que máis de 30 contenedores arderan na zona da Pobra Caramiñal durante este entroido. A verdade é que máis de 10.000 euros de danos a material público acontecidos durante estes días que os políticos e outra xente do mal vivir non se atreve, que digo, sí que se atreve a condear como todos os días. Non é así, compañeiro? De feito, pois sábese que o alcalde ven a tomar de medida que vai nas festas, nas próximas 20 festas da Poua, o concello que normalmente pois apoia e pon cuartos para tal, vai deixar de subvencionarlas como castigo e vai dedicar os cuartos a repoñer eses contentores, supoño. É que é así, porque as anteriores festas costaron 10.000 euros, e foron 10.000 euros de gastos, solamente neste entroido, carayudo, pasaron o ben, e veo cantiño, gracias aos contenedores do concello. Gracias. Con zapateao, ole aí, se quedan to boquiabierto, e lo gato agradecido, me convidan a pescao, me convidan a pescao. Arriba los gatos chulos, amigos que Dios lo pague, porque yo no tengo un duro, porque yo no tengo un duro. Tengo arte y salero, soy un gato rumbero, bebiendo tinto verano en la taberna del puerto. E seguimos no entroido, falamos de Sinzo, como non, a Catedral do Entroido. Aí resulta que o programa oficial do Entroido, que patrocina o concello e mesmo leva a cuantiosa reparto de exemplares, pois figuran dúas casas destas de alterne, que curiosamente pois ocupan o mesmo edificio que a Deputación de Ourense e da Dirección General de Turismo da Xunta de Galiza. O propio alcalde do PP, Isaac Vila, quere facer creer que se trataba dun grave erro e unha equivocación lamentable, e realmente estos erros levaron ao concello a recaudar 100 euros do local de Alterne Raparigas e 50 euros do outro local de nome Dama da Noite, pola inserción dos anuncios no programa que repartiron pues, generosamente. Agora que foron pillados na equivocación lamentable, o alcalde sinala que o concello reintegrará as cantidades aos titulares dos locais porque estes anuncios nunca deberían ter sido publicados, ou sexa que a publicidade vai salir de balde porque o programa xa fora ampliamente repartido. E alén a secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Marta González, tamén do PP, confiou onte, mércores, en Terro da Sardiña, en que a publicidade fose retirada. Iso cando só fica o domingo de piñata e xa foron repartidos e visionados todos os programas, claro está. Ale, mande, xo querea. Xo se mande, nía, vea. Ala bolivka na vonjan tele, maškare brego star, cikne gudli banda šukar. As víctimas de ETA seguen ganando tantos coa súa presión social. A Gran Cruz como víctima de ETA é unha condecoración que se dá a todas as víctimas de ETA últimamente, non? Que equipara a xente como Melitón Manzanas, un home coñecidamente torturador, un asesino a soldo do réxime franquista, ou recentemente a Carlos Seixas, militar morto en Ferrol en 1979, capitán de infantería de marina, que morrera baixo os disparos dun cabo segundo que encañonara Seixas con un fusil de asalto CM e disparara en varias ocasións. Posteriormente, un consello de guerra condenara o cabo por insultos a un superior con resultado de morte. Que pinta eso na gran cruz de vítimas de ETA? Non o sabemos. Era o tipo vasco? Non era vasco. Era o tipo de ETA? Non era de ETA. Está claro que aquí é un vale tudo porque así lle espeta a estes cabrones como a sempre. Parece ser que Irene Villa está sedenta de cruces porque non ten sitios a onde metelos. Non sei, igual non lle caben. Bueno, sí, o tipo, non sei se era vasco, pero o pai sí. E entón decía que o pai estaba amenazado por ETA, entón que él disparou porque como a súa familia estaba amenazada por ETA, pois él matou ao outro. Non sei moi ben a conta de que, pero vamos, esa justificación para que lle dean a medalla. Dizer ao mesmo tempo tamén que, bueno, que esas medallas que son dadas así tan a maneira, pois non é simplemente unha medalla, sino que levan unos cuantos cuartos que pagamos entre todas nós, ¿no? Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plas, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo, papá. O a los hijos, si es que tienen, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas. Si son todos traficantes, y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos transan, ellos venden. Solo una figurita de que te dé presidente. Si estaba Alfonsina que vendes otros kits. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Me dicen del dedito que le meten de Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten de Jujuy. Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema el dedito en el culito. Vámonos para un pouco máis lonxe, pero aquí cerquiña, Villalón, un pobo chamado Tierra de Campos, onde houve unha manifestación contra o ATC, que, pa que non o saiba, é o almacén temporal centralizado, unha infraestructura pois de residuos nucleares, non? Sería. E, bueno, pois houve unha manifestación o pasado domingo neste pobo, Tierra de Campos, unha comarca, ademais, moi afectada pola despoblación. Alí acudiron máis de 1.500 persoas, acudiu xente de toda a comarca, de cidades como Valladolid, León ou Segovia. E a pesar do intenso frío, pois foi unha manifestación moi animada, nela se corearon frases como menos nucleares, máis palomares ou Tierra de Campos viva. Bueno, pois vimos como o pobo, os pobos en xeral, están en contra da contaminación desa terra en concreto, que ademais é unha importante zona de protección de aves. Ao concluir a manifestación, os organizadores anunciaron que as movilizacións continuarán e que a loita non cesará mentras exista cualquier amenaza nuclear. Menos nucleares e máis palomares. Bon, sí, pero palomares non supoño que se refira aos pombais, ¿no? Non a palomares de onde fraga e as nucleares. Sí, igual non... Que parece que ten a súa... É que o dito en sí é menos nucleares, máis palomares en español, pero claro, igual non é unha boa forma de traducilo porque eso parece... Eso de pedir máis pombas, hai como... Como que aquí, claro, somos de cidade, a xente está de campo, pues ve as pombas de unha outra maneira, ¿no? Como animais máis vivos de verdade. Home, que... as pombas do campo non teñen que ver coas no. De cidade, está claro. En a selva se escucha sentido. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Agora imonos ata Bélxica porque vamos falar dunha fuga acontecida o mércores que tres xóvenes tentaron de fuxir da prisión de Tojeren. A aventura, por desgracia, rematou mal para dous deles que tras todos os presos do módulo facer unha escalera humana para que saliran estes tres reclusos, dous deles ao caer dun muro de máis de 12 metros resultaron feridos. Un deles tras romper a perna bueno, un terceiro, natural de Amberes, foi quen de fuxir, mas foi arrestado aos poucos días, que, bueno, ás poucas horas, máis de 24, máis tarde na súa, no seu domicilio, no domicilio da súa familia. Bueno, esta é a nova, que xa se sabedes que nas prisións de Bélxica últimamente está habendo moitísimas fugas, motins, incendios, unha situación masiva nas cárceres de Bélxica. Esta é unha expresión máis dela, non? Bom, e como sabedes, en Bélxica houve un accidente de tren. Ainda falábamos nos anteriores informativos de que o tren era o medio máis seguro e con menos accidentes, pero desgraciadamente ás veces se pasan. Morreron unhas cuantas persoas. E como sempre, pois a empresa pois alega que un dos condutores pois non viu un semáforo, que é culpa dos traballadores, e ante estes efeitos, pois a xente que traballa nos ferrocarrís de toda Bélxica fixeron unha xornada de folga en protesta das condiciones laborales nas que están sometidos, na presión que reciben e na falla de toda a seguridade que hai nos trenes. E din que non creen que ni un maquinista ni un de outro tren non viran un semáforo e creen que a situación máis se debe ao deterioro en que está os trenes de Bélxica, que igual que aquí no Estado español, pois están tamén co problema engadido do AVE, dese tren que vai percorrer toda a Europa de un lado para outro a grandes velocidades e que ao mesmo tempo está deteriorando pois o tren de sempre de Bélxica. Así é, porque o sea, realmente o que se está vendo agora en España é algo que está pasando en Europa en de fai anos, non? Accidentes ferroviarios como os de Inglaterra de fai dous anos, non sei se vos lembrades, non? Gracias a que hai unha rede de trens de alta velocidade que mantera a rede interior de proximidades, de cercanías, non? Da xente de fora das cidades que é a máis pobre, a que menos dá, os servicios menos rentables, non? Os menos sostenibles, por lo tanto, como son menos rentables. Pois eso, as migallas que non se consiguen do progreso. Sí, después fan al final reuniones. Morren os obreiros, é menos mal que fan folga os obreiros tamén, porque agora mismo o Eurostar é a primeira vez que está parado, non? O tren de alta velocidade entre Bélxica e Francia, que haces a estas folgas de un día para outro, a verdade, que totalmente sorpresa se o marxen de sindicatos. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Imos dar as últimas novas que aconteceron en Grecia. Como ven a ser acostumbrado, pasan moitas cousas en pouco tempo. E, bueno, unha así bastante triste e a das máis recentes foi que morreu un xoven no barrio atenense de Vironas cando a policía grega estaba perseguindo a dúas persoas que eran sospeitosos por roubar varios bancos. Houve un intercambio de disparos e uso de dúas granadas. Un xoven de 25 anos morreu. Segundo este comunicado que podemos ver en diferentes webs, haberá máis información adiante. O que si, houve unha manifestación de 350 a 400 persoas contra o ataque fascista que recibiu o Centro Social A Fábrica e Fanet na cidade de Tesalónica. No que máis destaco desta manifestación foi a participación de varios veciños. Tamén houve unha concentración de protesta masiva ante a fábrica Metka contra o despido de tres sindicalistas. Xa unha loita máis de máis forte, máis de rúa, máis subversiva, foi no barrio de Kolonaki, en Atenas, onde houve a explosión de unha bomba na sede da compañía financeira JP Morgan. Unha previa chamada que avisou de que en media hora iba a explotar unha bomba. O grupo deuse a firmar como Grupo Incendiario da Paz Social, no que lanzou un comunicado da explosión a súa vez contra o banco de negocio no barrio atenense de Sografo durante a noite do 15 de febreiro. Tamén o grupo Brigadas Incendiarias se fixo cargo de dúas bombas caseiras que se colocaron ante a sede do EFET e RT, a radiotelevisión grega na cidade de Iraclio, Creta. Máis sabotaxes de anarquistas que bloquearon con silicona, pegamento, etc. durante as noites do 11 e 12 de febreiro, un total de 63 caixeiros automáticos. E, bueno, se soubo fai pouco de que hubo a reivindicación do ataque contra o Banco Comercial, do que xa vos contamos, que podedes ler o comunicado en quinamen.org, en salvajes.entoaspartes.net e, bueno, buscando a tu padre en calquera lado. Pues sí, Grecia sigue ardendo, en tanto o goberno parece que está pidiendo perdón en Europa polas grandes débedas e as trampas que fixo, para que a xente pois aprenda un pouco a distinguir quiénes son os bós e os maus das películas, que non sempre son os indios os maus. E ímonos ata Afganistán. Sabedes que morreran 12 persoas en un ataque das forzas da OTAN, das inglesas, creo que eran neste caso, que mataron, pois eso, a 12 persoas, 6 delas eran crianzas, 6 adultas, e en principio, pois, como que excusaron de que había un error en, ao disparar ese misil contra esa vivenda. Pois ahora ven a decir o chefe máximo de alá da OTAN de Afganistán que non foi un erro, que estuvo ben dirixido, que incluso chegaron a anular durante un tempo o sistema de disparo pensando que estaba equivocado, pero non, que todos os estudios que fixeron é que non hubo erro ningún. O sea, que dispararon aí porque lle espetaba disparar aí pensando que había insurxentes e había civis. Así. Entón, a gran noticia é que o que lles preocupa é que a xente pues que saiba que no, a tecnoloxía non fallou e que non hubo erro ninguno. Así se de descarado son. Bueno, tamén se viña unha noticia no diario El Mundo de que, vamos, que o Mossad matou a un líder de Hamas en Dubai, non? A policía de Arabia Saudita pois foi quen de localizar este comando de máis de 12 persoas, casi todos con gafas de pasta. Bueno, destes israelitas que viñeron a matar a este líder de Hamas, non? E o problema non foi que mataran a quen queiran matar, o Estado de Israel, como ten facendo dende fai moitos anos, senón que, ao parecer, provocaron un conflito diplomático. Sí, compañeiro, porque o conflito diplomático ven ao cabo de que resulta que estas persoas non iban con pasaporte israeliano, como lles correspondería por ser do Mossad. Mais ben, iban con pasaportes seca de Inglaterra, de Francia e non sei se de algún outro país, e iso está creando un conflito diplomático porque, a ver, como é que vai con eses pasaportes? En fin, eso é o que se preocupa realmente, é o quedar ben. Ímonos ata Canadá, onde a raíz de dos Xogos Olímpicos está a haber manifestacións toda a semana pasada, e imos dar conta de, pois, de unha crónica dunha manifestación, creo que foi o 13 de febreiro. A cita foi ás 8:30 da mañá cerca da terminal de autobuses. De aí, arredor de 200 manifestantes se dirixiron á parte este do centro, que é a zona máis pobre da cidade, para logo dirixirse ao oeste, zona exclusiva e lugar onde se levan a cabo as festividades relacionadas cos Xogos Olímpicos. Ao transitar en fronte da tenda Hudson Bay Company, a corporación comercial máis antiga de Norteamérica, algúns manifestantes cargaron buzóns de correo e máquinas expendedoras de periódico estrelándoas contra os ventanais da tenda, ademais de manchar os vidros con pintura roxa e realizar pintadas en autobuses turísticos. A marcha seguiu o seu curso rumbo ao oeste ata chegar á rúa de Cardero, onde a policía cerrou o paso. Aos poucos minutos iniciouse un enfrontamento entre o contingente anarquista vestido de negro e a policía antimotins, bueno, antidisturbios. Entre golpes e empuxón, 7 persoas foron detidas. Aínda que os manifestantes máis activos escaparon perseguidos pola policía, moitas outras persoas permaneceron no lugar, que estivo fechado á circulación por máis de unha hora. A presencia de aproximadamente 500 policías foi continua, exhibindo os seus rifles de gas lacrimóxeno e armas, aínda que ningunha destas foi usada. A manifestación foi sempre vixiada tamén polos helicópteros da policía de Vancouver. Nun momento, incluso, o helicóptero do exército canadiense sobrevoou o área a baixa altura, aínda que se descoñece si realmente isto estivo relacionado coa protesta. Finalmente, os dous grupos de protestantes se reagruparon en rúas cercanas para ser divididos de novo pola policía. Despois de marchar por algunhas rúas, os manifestantes se dispersaron cerca do mediodía. O eslogan que a rede de resistencia olímpica usa é "Non aos xogos olímpicos en terra indíxena roubada", que ven a ser, pois, o reflexo do actual problema de colonización que ocorre en todo Canadá e que na provincia de British Columbia, onde se atopa Vancouver, pois ten implicacións legais máis obvias. De acordo á Proclamación Real de 1763, é necesario firmar un tratado coas comunidades indíxenas antes de iniciar a colonización. Isto non ocurriu en British Columbia, polo cual oficialmente é territorio ocupado. Así que, bueno, pois nada, se parece ser que hubo unha manifestación, pois, de bastante sentida. Non serían moitos, pero se deixaron sonar e bueno, esa foi a crónica. Sí, realmente a manifestacións últimamente viñen sendo as Olimpiadas do Pobo. É unha lástima que nas televisiones non fagan cobertura e que nos presenten a situación tal cual é, para ver a barbaridade que cometen as policías contra a xente que está a manifestar un dereito. E neste caso, pois, incluso con todas as da lei, incluso sin respetar a lei, claro. Ahora vamos a ir de Canadá a Estados Unidos porque foi arrestado o Jorge Lutalo. Vamos a falar do control social que exerce en este país, como ben é sabido. O Jorge Lutalo é un expreso político do antigo exército de liberación negra e activista anarquista que foi arrestado cando volvía en tren da Feira do Libro Anarquista de Los Ángeles. Este home, que ten 64 anos, saiu en liberdade en agosto do ano pasado tras 27 anos de prisión. A verdade é que non teñen ningún cargo contra él, senón que a xente do propio tren afirma que estaba falando de Al-Qaeda e de que sabe Dios que cousas máis, porque el é Sodín, vamos. Ahora mismo está arrestado sin ninguna orde, pola lei patriótica estas, aí pa trena, como ten que ser. Negrito, negrito, despois de 27 anos, voles pa dentro. Aquí finalizan os informativos dos xoves 18 de febreiro. Son as 11:14. Moi boas noites a todas. Pois boas noites, pasadlo ben.